ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. آئیے عیدین کے تعلق سے ہم مسائل اب شروع کرتے ہیں, اور اس کے بعد عصر کے بعد بھی تھوڑا ہمارے پاس وقت رہے گا انشاءاللہ. یہ دو مجلسیں ہیں جس میں ہم یہ دو باتیں مکمل کریں گے, عید کے تعلق سے مسائل. سب سے پہلے عید کے تعلق سے لوگوں میں عام مشہور یہ ہے کہ عید کی رات میں عبادت کرنا چاہیے. ایک آدمی عام طور سے عبادت کرتا ہو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, عید کی رات میں کرے یا عید کے بعد میں کرے, ہر رات میں وہ عبادت کرے اچھی چیز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ عید کی رات کو خاص کرتے ہیں عبادت کے لیے, تو یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی تفسیر کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. ابن ماجہ میں روایت نقل کی جاتی ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب, جو آدمی دونوں عیدوں کی راتوں کو بیدار